काली है, काली काली है, सुबह भी साली काली है, खाली खाली है, नींद सपनों से खाली है। काली है, कांटे ही कांटे, हर एक सिलवट छिलने लगी है, हर एक करवट, कांटे ही कांटे, हर एक सिलवट छिलने लगी है। रोती भी लगती हुई रात जैसे रुदाली है, खाली खाली है। आईना जो देखा वक्त तो मेरी शक्ल का कोई और था, डर गया मैं खुद से, डर गया कि मुझको था पता मैं मर गया। सांसों का ईंधन यूं जल रहा है, दिल का ये पुर्जा बस चल रहा है, बेखुद लाश अपनी उठा ली है, खाली खाली है। धोखे में मुझे मिली थी जो कभी वो मौत थी, जो लम्हा मैं समझा जी गया वो हर लम्हे की थी बस खुदकुशी। वो वक्त भी अब तो मर चुका है, वो मुझ में होके गुजर चुका है, तो साथ अपने ही उसकी चिता भी जला ली है, खाली खाली है, नींद सपनों से खाली है, खाली खाली है, सुबह भी साली खाली है, खाली खाली है, नींद सपनों से खाली है, खाली खाली है, सुबह भी साली खाली है।